بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا اي نبي صلى الله عليه وسلم مونگ تالا خکارا فتح درکڑا د پاره د دې چې الله ستا وړاندې ورستو هر کوتاهي معاف کړي او پتا باندې خپل نعمت تمام کړي او تا ته نیغ لارو خي او تعالی زبردست امداد درکړي هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هم هغدي چې د مؤمنانو په زړونو کې سکینت نازل کړو د پاره د دې چې هغه د خپل ایمان سره یو بل ایمان زیات کړي د زمکی او د اسمانونو ټول لخکري د الله په قدرت کې دي او هغه د هر سنا خبر دی او د حکمت خاوند دی ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما هغدا کار د دې لپاره کړې دي چې مؤمنان سړي او خزي د همیشه اوسېدو لپاره داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او چې دا غوي ګناهونه هغوی ته معاف کړي د الله په نس دا لویه کامیابی ده ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا او چې هغه منافقانو سړو او خزلا او هغه مشرکانو سړو او خزلا سزا ورکړي چې هغوی د الله په حق لا بدګماني ساتي د بدای په چکر کې هغوی په خپل راغلل په هغوی د الله غضب راغې او الله په هغوی لعنت کړو او داوی د پاره دوزخ تیار کړو چې ډېر خراب دی د اوسې دو دی ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما د زمکی او د اسمانونو لخکری خاص د الله په قدرت کې دی او هغه زبردست دی او د حکمتونو خاوند دی ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بشكا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته د شهادت ورکون کی د زیری ورکون کی او د خبردارون کی په حیثیت لګلې د پاره د دې چې اے خلکو تاسو په الله او داغو په رسول ایمان راوړی او داغو ملګرتیا وکړی او داغو تعظیم او عزت وکړی او سحر ماخام داغو تسبیح بیان کړی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما بشكا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم خلکو چی ستا سر لوز کولو ہوئی پاسل کی دا اللہ سر لوز کولو دا ہوئی پلاس باندی دا اللہ لاس وو اس چی سوک دا لوز مات کری نو داغو دا بیلوزے سزا با داغو پخ پل زاد باندی بی او چاچی حغا لوز پورا کرو کم چی حغو دا اللہ سر کرے دے نو دیر زرب اللہ حغو للوی اجر ور کری سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا باندے پا عربیانو کی چی کم خلق رستو پا تکڑے شوی بو اس با ہوئی ضرور تال رازی او وای با چی مونگا خپلو مالونو او بال بچ مشغول ساتلی وو تو زمونږ دپاره د بخنی دعا وغواړه دا خلک په خپلو جبو هغه خبرې کوي چې د دوی په زړونو کې نه وي دوی ته وایه ښه چې دا خبره ده نو څوک دي چې ستاسو په معامله کې د الله د فیصلې د بندولو څه لږ اختیار هم ولري که الله تاسو ته څه نقصان یا نفع در رسول وغواړي ستاسو د عملونو نه خاص الله خبر دے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا لیکن اصل خبره هغه نه ده کوم چې تاسو وایي بلکې تاسو دا خیال وکړو چې رسول او مؤمنان با خپل کور والو ته هرگز واپس را نشي او دا خیال تاسو زړونو ته ډیر خو لګېدو او تاسو ډیر خراب ګمانونه وکړل او تاسو په زړه کې ډېر خراب خلک یې ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا کم خلک چې په الله او دغه په رسول باندې ایمان نه لري نو د دغه سي کافرانو لپاره مونږ د غرغندو وو تیار ساتلې دي ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما د اسمانونو او د ځمکې بادشاهي خاص الله لره ده دا خپل فخدا چې څوک معاف کوي او چاله سزا ورکوي او هغه بخونکې مهربان دی سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سوخت چی تاسو د غنیمت د مال حاصلولو د پاره روان شئ نو دا رستو پاتې کیدونکو خلک با تاسو ته ضرور وایي چې مونږ هم پریږدا چې در سره لاړ شو دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي دوی ته صفا وایا چې تاسو زمونږ سره هرگز تلې نشئ الله مخکدا فرمایلی دی دوی بوای چې نه بلکې تاسو زمون سره حسد کوئ حالانکه خبره د حسد نه ده بلکې دا خلک په صحیح خبره ډیر کم پوهیږي قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او يسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رستو پاتی کی دن کو بانڈیسیانو عربیانو تا او آیا چی دیر زر بتاسو دا داس خلکو سره د جنگ کولو دا پارا راو بللے شے چی ہوئی دیر زور ور دی تاسو با داغوی سر جنگ کوئی یا با ہوئی سلامی شی پہاغ وقت کی کچری تاسو دا جہاد حکم امنلو نو اللہ با تاسو لخاجر در کری او که تاسو بیا لکه د مخکینی پشان مخواړه وو نو الله به تاسو ته دردناک سزا درکړي. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا اليما. کچریرون گوڑ او مریض جهاد للا نشی نو حس باک نشتا سوک چی دا اللہ او داغو دا رسول حکمو نمانی اللہ با حقا داسی جنتونو تا داخل کری چلان دی بطری نهرون بہیگی او سوک چی مخواڑوی حغلبا دردناک عذاب ورکوی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله دا مؤمناننا خوشحال شو سوختي هغوي دواني دلان دي استاسر اللوز كولو داغوي دا زلون حال هغوي تا معلوم وو نزکای په هغوی باندې اطمینان نازل کړو هغوی لای په انعام کې نزدې فتح ورکړه او ډیر مال غنیمت ورکړو چې هغوی به ډیر زر حاصل کړي. الله زبردست او حکیم دی. وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله ستاسو سره د ډیر مال غنیمت وعده کوي چې هغه به تاسو واخلئ فوري طور خو هغه دا فتح تاسو ته نصیب کړه او ستاسو خلافی د خلکو لاسونه د اوچتې دونه منع کړل د پاره د دې چې دا د مؤمنانو د پاره یو نخه جوړ شي او الله تاسو ته د نیغې لارې هدایت وکړي. د دین علاوه هغه ستاسو سره د نورو غنیمتونو هم وعده کوي چې لا تر اوسه پوری پرې تاسو قادر شوي نه یې او الله هغه په ګیره کې اغستلې دي. الله په هر څه قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دا کافران خلق کو په دغه وخت کې ستاسو سره جنگي دلی وي نو یقینا چې په شابه تختې دلی وي او هیڅوک مرستیال او مددگار به نه موندلې. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. دا الله دستور دی چې د پخوا راسي چلیږي او تبا د الله په دستور کې هیڅ تبدیلی بیا نه مومي. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. هو هم هغه دی چې د مکې په میدان کې داوی لاسونه ستاسونه او ستاسو لاسونه یې د هغوی نه منع کړل، حالانکه هغو تاسو لا په هغوی باندې غلبه درکړی وه او څه چې تاسو کول هغه الله لیدل. هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. داخلهم هغه خلق دي چې کفر یې وکړو او تاسو یې د مسجد حرام نه منع کړی او د قربانۍ اوخانی د قربانۍ زی ته در رسېدو نه منع کړل. کچری په مکه کې داسې مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې موجود نه وې چې هغوی تاسو نه پیژنئ او دا خطره نه وې چې تاسو به په ناپوهۍ کې هغوی د خپو لاندې اوچقوئ او د هغې په وجه به په تاسو باندې الزام راشي، نو جنگ به نوې بند کړی شوی جنگ په دې وجه بند کړی شو چې الله په خپل رحمت کې څوک داخلول غواړي چې هغه داخل کړي. کو هغه مؤمنان جدا شوی وي نو په مکه کې چې څوک کافرانو هغوی لبه مونږه ضرور سخت سزا ورکړي وي. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاهلیۃ فأنزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین وألزمهم کلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. دا وجدا چې کله دې کافرانو په خپل زړونو کې د جاهلیت ننګ راټینګ کړو نو الله تعالی په خپل رسول صلی الله علیه وسلم باندې او په مؤمنانو باندې اطمینان نازل کړو او مؤمنانی د تقوا د خبري پابند اوساتل، ځکه چې هم هغه د هغه زیات حقدار وو او د هغه اهل وو. الله د هر سس علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. واقعي چې الله پر رسول تا رختیا خوب خودلې وو چې تک تک د حق مطابق وو، تاسو به ان شاء الله مسجد حرام ته خامخا په امن سره ورننوځئ، خپل سرونه بخروای او خپل ویښتو به پرې کوی او په تاسو به هیڅ یره نه وي. الله ته هغه خبره معلومه وه کومه چې تاسو ته معلومه نه وه، نو د هغه خوب د پوره کېدو نه مخکې هغو دا نږدې فتحه تاسو له درکړه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفى بالله شهیدا. هغه هم الله دی چې خپل رسولی د هدایت او د حق دین سره را لېږلې دی د پاره د دې چې هغه په ټولو دینونو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله گواهی کافی ده. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد صلى الله عليه وسلم دا الله رسول دي او کم خلق چې داغ سره ملګری دي هغوی په کافرانو باندې سخت دي او په خپل منځ کې رحم کوونکي دي ته چې څو وخت ګوره نو هغوی با په رکوع او سجدو کې او د الله د فضل او د رضا په تلاش کې مشغوله بیا مو می د سجدو اسرار داوی په مخونو باندې موجود دي چې داغه په وجه هغه ښکارا پیژندې شي دا د داوی صفت په تورات کې او په انجیل کې داوی مثال داسې بیان کړی شوی دی لکه چې یو فصل دی چې اولی تیغ زرغون کړو بیا یې هغه مضبوط کړو بیا هغه راو ټوکې دو بیا په خپل تنه وځرې دو هغه کروندګر خوشالوي د پاره د دې چې کافران د هغوی په ترقې باندې اوسوځي د دې ډلې د خلکو سره چې ایمان راوړې دی او نیک عملونه کړې دي الله د بخانه او د لوی اجر وعده کړی دی.